Tak się kończy ten utwór niespodziewanie. Tytułowy Red Fog z nowej płyty Quantum Trio. Michał Jan Ciesielski, Luis Mora Matus i Kamil Zawiślak byli gośćmi trójki. Taka to właśnie jest ta płyta. Red Fog, nowy studyjny album Quantum Trio. Zostajemy nad Bałtykiem, zostajemy w Trójmieście, bowiem chyba nareszcie mam konkrety, jeśli chodzi o bardzo oczekiwaną przeze mnie drugą płytę zespołu Quartado. Dziś posłuchamy ich w większej dawce, bowiem urodziny Marcina Wondołowskiego to jest, muszą Państwo przyznać, bardzo dobry pretekst, aby wrócić do koncertu zespołu Quartado ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z kwietnia 2015 roku. No i też te informacje, które płyną, że w maju, i to już podobno jest taka data bardzo konkretna, jeśli chodzi o miesiąc, nie znam jeszcze daty dziennej, ale w maju ma się ukazać drugi album zespołu Quartado. No i ma zawierać kilka utworów, a wśród nich i tę kompozycję Jubilata Marcina Wondołowskiego. Super Grover 3.0. Super Grover, wersja 3.0. Taki tytuł ma ten utwór, kompozycja Marcina Wondołowskiego. Tajemniczy trochę tytuł, ale jeśli, mam nadzieję, do takiego spotkania dojdzie, jeśli już ukaże się ta płyta, to znaczy nie jeśli, bo ma się ukazać w maju, więc kiedy się ukaże w maju ta płyta, druga zespołu Quartado, to mam nadzieję, że spotkam się i z Marcinem Wondołowskim, i z Jankiem Rejnowiczem, i Karolem Kozłowskim, i Tomkiem Łosowskim, i o tej płycie sobie będziemy też w trójce rozmawiać. Na razie sygnalnie Super Grover 3.0 i następna kompozycja, ta to utwór autorstwa Jana Rejnowicza, zresztą tytuł też na to wskazuje. Szafel Jana. We'll be right back. Szafel Jana. To jest tytuł tego utworu. Jan Rejnowicz jest kompozytorem, a zespół nazywa się Quartado i tak zapowiada swój drugi album, który ma nosić tytuł najprostszy z możliwych, czyli Quartado 2. Płyta ma się ukazać już wkrótce, bo w maju, czyli ani się obejrzymy, a już będzie. Przed nami spotkanie z kolejnym nowym albumem dzisiaj w audycji Mało Obiektywnie. To płyta wyjątkowa pod wieloma względami. Także i dlatego, że jest nagrana w duecie, ale duecie takim oto, że na perkusji i instrumentach perkusyjnych gra Jürgen Spiegel, a na fortepianie Władysław Sendecki. Taki to duet. Album nosi tytuł Two in the Mirror. o roli ciszy w muzyce. Też mam nadzieję, uda się porozmawiać z Władysławem Sendeckim, bo mam nadzieję, że za tydzień w audycji Mało Obiektywnie rozmowa z panem Władysławem nam się zdarzy do posłuchania. Władysław Sendecki na fortepianie, Jürgen Spiegel na perkusji i instrumentach perkusyjnych. 11 utworów i autorstwa pana Władysława i pana Jürgena, niektóre wspólnie napisane, tak jak Good Morning Tokyo. No i przed chwilą Elegy, czyli elegia Władysława Sendeckiego. Two in the Mirror, taki jest tytuł ich wspólnej płyty. Na następnym albumie fortepian również jest w roli głównej. Lang Lang i jego pianobóg. Thank you. Światło Księżyca Debussy'ego na nowej płycie Lang Lang Piano Book. Tak sięga po te swoje ukochane kompozycje ulubionych kompozytorów. No i przyznają Państwo, że to muzyka, która powinna częściej powracać w naszych spotkaniach, w audycji Mało Obiektywnie. Trzeba się będzie nad tym poważnie zastanowić. Następną płytę znają już Państwo doskonale. Tym bardziej, że artysta niedawno gościł także o tej porze w Trójce i o powstawaniu tego albumu Państwu opowiadał. Jak to on? Ze swadą, lekkością, z dygresjami. Adam Bałdych. Jego nowy album zatytułowany Sacrum Profanum. Thank you. We'll be right back. Dawid Fortuna, Michał Barański, Krzysztof Dys i Adam Bałdych. W tym składzie kwartet pojawi się na koncercie w Teatrze Roma w Warszawie. We wtorek, 9 kwietnia o 19 w cyklu Dobry Wieczór Jazz. A ta gitara, którą Państwo już słyszą, to Dominik Miller i jego najnowszy album Absinthe. Dziś wybieramy utwór ósmy zatytułowany Ombu. No i słyszymy się też za chwilę w mało obiektywnym oknie koncertowym, rzecz jasna. Przed nami mało obiektywna godzina koncertowa. Tak się składa, że dziś znów będzie urodzinowo. Marcin Wądołowski obchodzi bowiem urodziny gitarzysta wielu zespołów, m.in. grupy Quartado, która wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 26 kwietnia 2015 roku. Thank you.